आतिश की कमर मेरे रश की कमर मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज़्म में रंदा में सागर खनकने लगा बज़्म में रंदा में सागर खनकने लगा मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ जब घटा घिर के छाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया प्यास थी जिंदगी ये मेरी प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी आज सहराओं में इश्क के गाँव में आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया।